vestul zonei. La munte va ninge moderat cantitativ, iar vântul va sufla mai tare pe creste, unde vor fi rafale de peste 60-80 de km pe oră, viscolind ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 1 și 11 grade, cer variabil astăzi în capitală, mai mult senin în prima parte a zilei, 8-9 grade este maxima anunțată pentru București. Încep știrile Europa FM. Liberalii au citit în Parlament moțiunea de cenzură la adresa cabinetului Tudose în marile orașe. PNL-ul a organizat proteste în stradă pentru susținerea demersului. Puterea nu are însă emoții. Moțiune extrem de interesantă, care a reușit să alunge și semnatarii din sală. Supărat că nu a fost invitat de 1 decembrie la parada militară, Călin Popescu-Tăriceanu afirmă din nou că președintele Klaus Iohannis reprezintă statul paralel. Opoziția susține că majoritatea parlamentară se pregătește să suspende pe șeful statului. Duc România spre un dezastru, nu le mai pasă de tot ceea ce înseamnă bunul simț și normalitatea și sunt în stare de orice. Mai multe puteri pentru Comisia Parlamentară care se ocupă de modificarea legilor justiției. S-a înființat o comisie specială pentru avizarea unor acte normative complexe. Și România mai aproape de achiziția sistemului de rachete Patriot, proiectul de lege care prevede acest lucru a trecut de votul Senatului. Nu s-a pus problema de a bloca această achiziție, este practic un lucru care e acceptat de toată lumea, a fost adoptat la CSAT. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Proteste de stradă organizate ieri seară de opoziția liberală pentru a susține moțiunea de cenzură prezentată în legislativ. Potrivit Constituției, votul trebuie dat în termen de 3 zile, iar PNL vrea să repete atunci protestele în județe și în capitală la Parlament. Moțiunea de cenzură depusă de PNL la adresa guvernului a fost citită ieri după amiază în Parlament. Au lipsit însă premierul și majoritatea miniștrilor, iar parlamentarii PSD s-au retras din sală. Documentul a fost semnat de 148 de parlamentari de la PNL, USR, PMP și independenți. Deputatul liberal Dan Vâlceanu. PSD ALDE a aruncat la coșul de gunoi promisiunile făcute în campanie și odată cu ele speranțele românilor într-un trai mai bun. Beneficiile unei creșteri economice substanțiale au fost anulate de măsurile populiste și haotice luate în economie de cuplul de economiști de renume mondial Dragnea-Tudose. Data și ora dezbaterii și votul asupra moțiunii de cenzură urmează să fie stabilite mâine într-o ședință a birourilor reunite. Puterea este însă relaxată. Opoziția are nevoie de 233 de voturi pentru a trece moțiunea. Îl ascultăm pe senatorul PSD Nicolae Bădălău. O moțiune extrem de interesantă care a reușit să alunge și semnatarii din sală. Legile justiției între timp creează noi dispute între putere și șeful statului. De această dată, un nou atac al președintelui Senatului la adresa șefului statului. Călin Popescu-Tăriceanu susține că președintele Klaus Iohannis este exponentul așa zisului stat paralel, fiindcă se opune modificării legilor justiției. Este factorul principal de boicotare a oricărui demers de schimbare a legilor justiției, lucru care se dovedește mai pregnant în zilele noastre. Deci rezistența aceasta la schimbare, la revenirea într-o situație de normalitate, este cea mai bună dovadă că statul paralel, din păcate, există și că schimbările preconizate deranjează această situație de fapt. De fapt, președintele Senatului e supărat că nu a primit din partea administrației prezidențiale invitația de a participa la parada de 1 decembrie sau la recepția de la Palatul Cotroceni. Revenind la modificarea legilor justiției, Călin Popescu-Tăriceanu susține că nu e treaba magistraților să facă legile care le guvernează profesia. Și vă reamintesc că asociațiile de judecători și procurori, CSM, Parchetul General, DNA și Înalta Curte, dar și peste 4.000 de magistrați au semnat petiții și au dat avize negative propunerilor de modificare a legilor justiției aflate acum în dezbaterea Parlamentului. Mușuroiul a fost deranjat și este o reacție, o bâzâială în jurul mușuroiului ăsta, care este așa zisul sistem, extraordinar. Faptul că i-am deranjat, în fine, ar trebui să-i pună pe mulți români pe gânduri. Pe unii se pare că nu-i pune nimic pe gânduri, au în continuare drive-ul dat de undeva și merg în continuare pe aceeași direcție. În România, principiul separației puterilor în stat pare să nu fie acceptat de unii care lucrează în justiție, care ar vrea să facă în același timp și legile, să și judece. Până una alta, într-un sistem democratic, legile sunt făcute de Parlament și justiția aplică lege. În replică, PNL susține că are semnale din ce în ce mai serioase că majoritatea PSD ALDE pune la cale procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Iată ce spune Ludovic Orban, șeful PNL. Duc România spre un dezastru. Nu le mai pasă de imaginea externă a României, nu le mai pasă de democrația din România, nu le mai pasă de tot ceea ce înseamnă bunul simț și normalitatea și sunt în stare de orice ca să forțeze procedurile care să le permită să schimbe din funcție procurorii șefi și să-și promulge modificările la legile justiției. Iar Comisia de Anchetă a Alegerilor Prezidențiale din 2009 îi cere într-o scrisoare ministrului Tudorel Toader să o sancționeze pe șefa DNA pentru abatere disciplinară prin neprezentarea la audierea în comisie, în condițiile în care disputa a fost soluționată printr-o decizie a Curții Constituționale, iar Laura Codruța-Chioveși a refuzat din nou să se prezinte. Oana Florea, șefa Comisiei Parlamentare, o acuză pe șefa DNA că încalcă în mod deliberat decizia Curții. La fel crede și șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Mie mi se pare că atitudinea repetată a doamnei Chioveși de a nu da curs invitației la Comisia Specială de Anchetă reprezintă o sfidare a instituției Parlamentului. Numai că doamna Chioveși funcționează sub autoritatea Ministrului Justiției. Deci nu este rolul Parlamentului să propună aceste schimbări sau sancțiuni sau ce doriți dumneavoastră să întrebați. Rolul nostru este sigur să semnalăm acest comportament de sfidare, această atitudine. Și știu că Comisia Specială de Anchetă a făcut acest lucru și l-a sesizat pe Ministrul Justiției în această privință. Între timp, Parlamentul dă mai multe puteri Comisiei Iordache. Majoritatea PSD-ALDE încearcă să se asigure astfel că modificările pe care le dorește să le aducă legilor justiției până la sfârșitul anului vor fi legale. La dezbateri, opoziția a propus chiar renunțarea la această comisie. La vot, puterea și-a spus însă cuvântul. Comisia continuă și va avea mai multe competențe. Anca Simina ne explică. În septembrie, când au înființat-o, parlamentarii au dat Comisiei Speciale conduse de Florin Iordache doar puterea de a face ordine în legile deja existente și în proiectele aflate în dezbatere. Scopul numărul 1 era acela de a le pune în acord cu deciziile Curții Constituționale. Între timp, după disputele din PSD, 10 parlamentari ai puterii și-au asumat legile scrise de Tudorel Toader ca inițiativă parlamentară. Or, Comisia nu putea discuta după vechiul regulament și proiecte depuse după ce s-a înființat, așa că majoritatea PSD-ALDE a schimbat regulamentul. Prea târziu a susținut la dezbateri deputatul USR Cristian Ion, membru al Comisiei. Adoptarea acestei hotărâri astăzi nu acoperă viciul de procedură pentru că nu retroactivează. De cealaltă parte, PSD și UDMR au susținut că tocmai complexitatea legilor justiției ar obliga la discutarea lor într-o comisie specială. Marton Arpad, vicepreședinte al Comisiei. S-a înființat o comisie specială pentru elaborarea unor propuneri legislative, respectiv pentru avizarea unor acte normative complexe. Schimbarea legilor justiției este o astfel de acțiune? Ca atare, suntem în textul regulamentului. Opoziția a ridicat inclusiv problema desființării Comisiei Speciale. După mai bine de o oră de dezbateri, cu votul la 198 de parlamentari, Comisiei Speciale i s-au extins puterile. Ascultați știrile Europa FM. Proiectul de lege pentru achiziția primului sistem de rachete Patriot a trecut de vot în plenul Senatului. Au fost 108 voturi pentru și un vot împotrivă. Tot ieri, inițiativa trecută de Comisia de Apărare. La ședință au participat ministrul apărării Mihai Fifor și cel de externe. Teodor Meleșcanu s-a întâlnit săptămâna trecută cu secretarul american de stat Rex Tillerson, aflat într-o vizită fulger în România, după ce adoptarea proiectului de achiziție a rachetelor a fost amânat. A întrebat cum a fost cu quorumul săptămâna trecută și am spus că sunt probleme de quorum din când în când, în niciun caz nu se referă la subiectul în sine și coaliția actuală de guvernare are o majoritate confortabilă în Parlament. Nici nu s-a pus problema de a bloca această achiziție, este practic un lucru care e acceptat de toată lumea, a fost adoptat la CSAT. Proiectul va ajunge astăzi la Camera Deputaților pentru dezbatere și vot în procedură de urgență. Și rămânem tot în Senat, unde a fost adoptată tacit, adică fără dezbatere, inițiativa legislativă a socialdemocraților Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae, care înăsprește condițiile de funcționare a organizațiilor neguvernamentale. Proiectul nu avea avizul guvernului și a provocat reacții dure din partea partidelor de opoziție, care sunt de părere că inițiativa va reduce la tăcere vocile critice din societatea civilă. Adriana Sârbu vine cu detalii. Printre prevederile controversate se află condiționarea acordării statutului de organizație de utilitate publică unui ONG de faptul că nu a desfășurat în ultimii doi ani activități politice de orice fel, de la strângeri de fonduri sau campanii de sprijinire ori opoziție față de un partid politic sau un candidat pentru o funcție publică. Senatul este prima cameră sesizată în acest caz, urmând ca forul decizional să fie Camera Deputaților. Senatoarea USR Florina Presada a declarat că Partidul Social Democrat este deranjat de organizațiile civice și nu le găsește utilitatea în angrenajul democrației, iar deputatul liberal Ovidiu Raețchi i-a solicitat președintelui PSD Liviu Dragnea retragerea din Parlament a proiectului de lege care ar reprezenta un act mascat de cenzură. Organizațiile non-guvernamentale nu trebuie pedepsite pentru traumele partidului condus de Liviu Dragnea după protestele masive generate de Ordonanța 13, susține deputatul liberal. El amintește că state precum Rusia sau China impun restricții organizațiilor non-guvernamentale, deoarece pleacă de la premisa unui sector non-guvernamental conspiraționist. Sper că Liviu Dragnea nu vrea să pună România în rândul acestor state, a conchis Ovidiu Raețchi. Senatorii au respins propunerea PNL de revenire la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Opoziția consideră că vechiul sistem de vot era unul echitabil care să exprime vocea majorității unei comunități, deși la putere ALDE a susținut proiectul. Socialdemocrații au amintit însă că în 2011 legea a fost schimbată cu ajutorul celor de la PNL. Pe atunci, socialdemocrații și liberalii formau alianța USL. Ascultați știrile Europa FM. În Republica Moldova, trei muncitori au murit după surparea unei galerii la o carieră de calcar. În urma accidentului, premierul Pavel Filip a convocat o ședință de urgență a guvernului de la Chișinău și a cerut controle la toate unitățile miniere de dincolo de Prut. Elena Tudor. Un mal de piatră s-a prăbușit aseară peste cei trei muncitori. Se aflau într-o carieră de calcar din raionul Criuleni din Republica Moldova. Potrivit poliției, soțiile celor trei muncitori au alertat autoritățile după ce au văzut că soții lor nu se întorc acasă de la muncă. Echipajele de intervenție care au sosit la fața locului i-au găsit decedați pe doi dintre muncitori, în timp ce al treilea a murit în drum spre spital. Toate minele din Republica Moldova sunt acum verificate. Amsterdam va găzdui sediul Agenției Europene a Medicamentului, iar Paris sediul Autorității Bancare Europene. Ambele orașe au câștigat abia în runda a treia de vot. Sediile acestor instituții trebuie mutate de la Londra în perspectiva ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană. Ana Stoian. Votul pe care l-au dat miniștrii care participă la Consiliul Uniunii Europene pentru Afaceri Generale a fost secret și în mai multe runde. Amsterdam a fost ales orașul gazdă al Agenției Europene a Medicamentului după trei runde de vot. În ultima etapă, președinția estoniană a Consiliului Uniunii Europene a tras la sorți dintre capitala olandeză și orașul italian Milano. Paris va găzdui sediul Autorității Bancare Europene după ce a reușit să obțină mai multe voturi față de Dublin. În total, 19 orașe și-au depus candidatura pentru găzduirea viitorului sediu al Agenției Europene a Medicamentului. Amsterdam, Milano și Barcelona au desfășurat campanii intense pentru a convinge că merită cel mai mult să găzduiască sediul agenției. Cât privește țările din sud-estul Europei, precum România, un sondaj efectuat în rândul angajaților EMA a arătat că majoritatea ar prefera mai degrabă să-și dea demisia decât să se mute acolo. Găzduirea sediilor Agenției Europene a Medicamentului și Autorității Bancare Europene se traduce prin locuri de muncă și vizibilitate pentru orașele și țările gazdă. De aceea, competiția a fost extrem de dură. Știrile Europa FM la final, informare meteo de ninsori viscolite la munte, Lapoviță și ninsori în nord, vest și centru, în vigoare până mâine seara la 18. Astăzi, precipitații în regiunile intracarpatice, ninsori în nord, vest și centru și ploi și Lapoviță în restul zonei. La munte va ninge moderat cantitativ, iar vântul va sufla mai tare pe creste, unde vor fi rafale de peste 60-80 de km pe oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în țară între 1 și 11 grade. Cer variabil astăzi în capitală, mai mult senin în prima parte a zilei. 8-9 grade este maxima anunțată pentru București. Ioana Brăstor, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, FC Voluntari și FC Viitorul au remizat 0-0 în ultimul meci din etapa 18 a Ligii 1. Ilfovenii au marcat în minutul 10, dar golul a fost anulat pentru un fault în atac. Ambele echipe au cerut câte lovitură de la 11 metri, iar Viitorul a jucat în inferioritate numerică din minutul 75, când Sucudean a primit al doilea galben. Campioana în titră s-a îndepărtat la 10 puncte de liderul CFR Cluj, dar are un avans confortabil pe locul al cincilea de 6 puncte față de echipele din afara play-off-ului, Dinamo și CSM Poliaș. Fece Voluntari ocupă poziția a 10-a în clasament. Liderul Ligii Secunde, Hermannstadt, a remizat 1-1 în deplasare la CS Mioveni în etapa 18-a. Sibienii au deschis scorul în minutul 69, dar au fost egalați după doar 5 minute. Hermannstadt își păstrează avansul de un singur punct față de Dunărea Călărași. Pe 3 este Chindia Târgoviște. Diseară se joacă primele 8 meciuri din penultima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Două nume mari își vor juca ultima șansă. Napoli primește vizita lui Shakhtar Donetsk și trebuie să câștige pentru a păstra șanse teoretice. Liderul din Italia a pierdut în Ucraina și are 6 puncte mai puțin decât Shakhtar. În celălalt meci din grupă, Manchester City, care este deja calificată, o va întâlni pe Feyenoord. Borussia Dortmund are de asemenea o situație disperată, doar 2 puncte, 5 mai puține decât Real Madrid și 8 sub lidera grupei Tottenham, pe care o va înfrunta diseară. Real Madrid va juca în deplasare la Apoel Nicosia. În grupa G se vor întâlni primele două clasate, Beşiktaş Istanbul și FC Porto. De un eventual eșec al portughezilor, poate profita câștigătoarea meciului AS Monaco Red Bull Leipzig. Cam asta este situația. Am și am uitat să spun că este și FC Sevilla, FC Liverpool. În seara asta. Derby, da. Care ne pasionează pe noi. Într-o oarecare măsură, Vlad, tu mai puțin, dar... El joacă în FIFA, el îi antrenează, păi practic. Asta e sătul de fotbal. I-am bătut salaltă ieri pe aia de la Liverpool cu 6-0. Da, cu ce? Tu cine erai? Hermannstadt sau... Manchester United. Pe aceeași frecvență cu tine. El e Mourinho, practic. Da. Băi, nu cred. Mourinho. The Special One, bună dimineața! Ne scuzați că sunt aici și noi primitajul.